یک شاخ گل، برنامه شماره 31. امروز از اشعار هاتف اصفهانی، شاعر قرن 12 میشنوید. سید احمد هاتف اصفهانی از غزل سرایان ممتاز دوره زندیه است و علاوه بر 5 ترجیبند که به سزا شهرت فراوانی دارد، غزلهای دلنشینی از او باقی است. این بار چند بیتی از غزل معروفش را خواهید شنید. چه شود به چهره زرد من، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. شار دریبونه دل زنا، فرشا غالی و تکلم رنا، نارنج خلد ریتن زنا، جانو ولی کی جارنا. صبر جان رانو جانو ولی کی جارنا، این دنگ سر اون دنگ سر رانا، رانو پیش و من پشت سر رانا، دنگ سر و اون دنگ سر، رانو رانو پیش و من پشت سر رانو. قربان چشم مست تو رانو، سیاه می فرست تو رانو، به اوج آسمان رسید رانو، فریاد من ز دست تو رانو، در حسن و ناز و دلبری چون صبح نو بهاری، لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری. دلبری چون صبح نو بهاری، لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، رنا پیش و من پشت سر رنا، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، رنا پیش و من پشت سر رنا. ام سال سال فم رنا، رنا تمار می ام رنا، ام سال سال چایی رنا، رنا تپر می دایی رنا، جان و ویله کی جارن او سوبرو جان رانو جان و ویله کی جارن او این دنگ سر و اون دنگ سر رانو رانو پیش و من پشت سر رانو این دنگ سر و اون دنگ سر رانو رانو پیش و من پشت سر رانو از عشق تو رسوا شدم رانو رسوا در این دنیا شدم رانو سوداغ عشق از در سرم آمد مجنون از این سودا شدم رانو در حسن و ناز و دلبری چون صبح نو بهاری لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری این دنگ سر و اون دنگ سر رانا رانا پیش و من پشت سر رانا این دنگ سر و اون دنگ سر رانا رانا پیش و من پشت سر رانا این دنگ سر و اون دنگ سر رانا رانا پیش و من پشت سر رانا. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان جهان تو را زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی ز تو گر تفقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم ز تو گر تفقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم همه خوش بود ز تو ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیغم و من غمین همه ی غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی تن رنا. چار دری گونه دل رنا، فرش و غالی و تکلم رنا، نارنج خورد رنگ تن رنا، صبر و جام رنا، جان و ولکی جا رنا، صبر و جام رنا، جان و ولکی جا رنا، این رنگ سر و اون رنگ سر رنا، پیشو من پشت سر رنا، قربان چشم مست تو رنا، سیاه می پرست تو رنا، به اوج آسمان رسید رنا، فریاد مز دست تو رنا، در حسن و ناز و دلبری چون صبح نو بهاری، لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، رنا پیش و من پشت سر رنا، امسال سال فموه رنا، رنا تمارم اموه رنا، امسال سال چاییه رنا، رنا تفرم داییه رنا، صبر و جان رنا، جان و ولکی جا رنا، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، رنا پیش و من پشت سر رنا، از عشق تو رسوا شدم رنا، رسوا در این دنیا شدم رنا، سودای عشقت در سرم آمد، مجنون از این سودا شدم رنا، در حزن و ناز دلبری چون صبح نو بهاری، لطفی به ما نمی کنی و مهری به ما نداری، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، این دنگ سر و این دنگ سر رنا، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا، رنا پیش و من پشت سر رنا، این دنگ سر و اون دنگ سر رنا. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. این بود برنامه شماره 31 شاخ گل که با همکاری آقایان مستقیم و رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ سگاه محلی مازندرانی، ضرب از امیر ناصر افتتاح.